عن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج ابن أبي الدنيا وابن النجار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنوا يا أيها الناس برب العالمين الظن، فإن الرب عند ظن عبده به. وأخرج ابن حاتم عن أبي زهير السخفي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يا أيها الناس، توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال: خياركم من شراركم. فقال رجل من الناس: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء الطيب، أنتم شهود بعضكم على بعض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، کیونکہ رب تعالی بندے کے گمان رکھنے کے موافق ہوتے ہیں. حضرت ابو زہیر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، قریب ہے کہ تم پہچان لو اہل جنت کو اہل دوزخ سے، یہ فرمایا کہ تم جان لو، پہچان لو اپنے اچھوں کو اپنے بروں سے. ایک آدمی آج کے یا رسول اللہ، وہ کس طرح؟ فرمایا: اچھی تعریف اور بری تعریف کے ساتھ تم لوگ ایک دوسرے پر گواہ ہو. پہلے خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی تاکید کرنا، یعنی اللہ تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے موافق ہوتے ہیں، یعنی اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. ایک صحیح حدیث قدسی میں ارشاد ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. تو حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ کا ارشاد نقل کیا ہے: انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. حق تعالی شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا تھا. حسن ظن کے معنی اچھا گمان، یعنی اللہ تعالی اس میں خیر فرمائیں گے، اس بات میں خیر فرمائیں گے، اس چیز میں خیر فرمائیں گے، میں ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، برا گمان نہ رکھا جائے. بہت سے واقعات آدمی کو پیش آتے ہیں جن میں اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب پریشانیاں لاحق ہوں، تنگی ہو، بیماری ہو، ایسے وقت میں بندہ دعائیں کرتا ہے، بظاہر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بسا اوقات ایمان کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. وہ جو بزرگوں کا مقولہ ہے، لوگ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں: قادل فقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے. اس کی یہی صورت ہوتی، یعنی فقر میں مبتلا ہوا، اور فقر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسی تنگی اس کو پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کا منکر ہو گیا. یا منکر نہیں ہوا تو گلے شکوے کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا. اور کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کرنے لگا. تو یہ فقر ذریعہ بن گیا کفر کو. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ شان ہو ابتلا سے محفوظ کر. آدمی بہت کمزور واقع ہوا اذا مسہ الشر کان جزوعا واذا مسہ الخیر کان منوعا. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے, بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرتا ہے, اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو پھر لوگوں سے خیر کو روکتا ہے اور اپنی ذات کے لیے مخصوص سمجھتا ہے. اس کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتی, وہ بھی ہضم نہیں ہوتی. شیخ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے, جب میں تجھے مبتلا کرتا ہوں تکلیف میں تو تو پریشان ہو جاتا ہے, اور جب میں تجھ کو مبتلا کرتا ہوں خیر کے ساتھ تو تو مجھے بھول جاتا ہے. تو مجھے یہ بتا کہ میرے لیے کب فارغ ہوگا اور میرا کام کس وقت کرے گا. تو یہ دونوں حالتیں آدمی کے لیے بڑے ابتلا کی ہیں, آزمائش کی ہیں. نعمت بھی ہضم نہیں ہوتی اور مصیبت بھی ہضم نہیں ہوتی. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مصیبت اور ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا. اگر آدمی مصیبت پر صبر کرے تو اس کو صبر کرنے کا اجر ملتا ہے اور مصیبت کا اجر الگ ملتا ہے. اس کے لیے دو اجر ہوتا ہے. اور جو شخص صبر نہ کر سکے مصیبت کا اجر اس کو بھی ملتا ہے, لیکن اس بے صبری کی وجہ سے وہ اپنا اجر کھو بیٹھتا ہے. تو بے صبری میں آدمی اللہ کی شکایت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یستجاب للعبد ما لم یعجل. بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, شرط یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جلد بازی سے کام لینے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ دعوت یوں کہے کہ میں نے دعائیں کر کے دیکھ لی, فلا یستجاب لی, میری دعائیں منظور ہی نہیں ہوتی. یہ کہہ کر کے دعا کرنا چھوڑ دے, بجی دے اللہ سے بھی دعائیں کر کے دیکھ لی. تو اب پھر کیا خیال ہے؟ اللہ میاں کے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیا خیال ہے پھر کہ اور خدا تلاش کریں؟ کر لو پھر کوئی, اگر کوئی ملتا ہے تو کوئی اور خدا ڈھونڈ لو. ایک حدیث قدسی میں ہے, حق تعالی شان فرماتے ہیں من لم يرضى بقضائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سوائي. جو شخص میری قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے اور میری عطا پر قناعت نہیں کرتا, اس کو کہو کہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے. اب تمہارے اس گلے شکوے سے, شکایتیں کرنے سے اور اللہ تعالی سے روٹھ جانے سے کیا یہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی؟ یہ کوئی اور خدا ہے جس کے دروازے پر جاؤ گے اور اس کو کہو گے کہ اس خدا نے تو کیا نہیں, آپ ہی کر دیں؟ تو اللہ تعالی سے بدگمان ہو جانا یہ حماقت ہی حماقت ہے, اس کو کچھ نتیجہ نہیں. سوائے اس کے کہ دنیا تو گئی تھی، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا اور آخرت بھی گئی. تو ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اس سے منع فرمایا، اللہ سے کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ارشاد فرماتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا من المعيشه ما كتبت لي. اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو دل میرے دل میں رچ بس جائے، جیسا کہ خون آدمی کے گوشت پوشت میں رچا بسا ہے، ایمان میرے وجود کے ذرے ذرے میں رج جائے. یباشر قلبی، میرے دل میں رج بس جائے. ویقینا صادقا، اور سچا اور پکا یقین مجھے عطا فرما. حتی اعلم، یہاں تک کہ میں یقین کر لوں. انہ لا یصیبنی، کہ مجھ کو جو کچھ بھی پہنچے گا الا ما كتبت لي، وہ آپ کا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں. ورضا من المعيشة بما كتبت لي یا بما قسمت لي، اور آپ نے جتنی معیشت گزران کے لیے میرا حصہ مجھے بانٹ کر دے دیا، میں اس پر راضی ہو جاؤں، یہ بھی آپ سے مانگتا ہوں. تو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، فقر و فاقہ بھی آتا ہے، اور اس کے اسباب بھی بسا اوقات ہمارے اپنے ہوتے ہیں. صحت ہم نے اپنی خود خراب کر لی، اب جب صحت بگڑی اب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. ہماری بہت سی تکالیف اور بہت سی پریشانیاں ہماری خود کردہ ہیں، ہمارے اعمال کی شامت ہیں. تو بھائی، ملامت تو اپنے آپ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن الٹا ملامت کرنے لگے اللہ تعالیٰ کو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اب چند باتیں سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور میرے نفع کے لیے. چاہے مجھے کتنی پریشانی ہے، کتنی ہی تکلیف ہے، جیسی بھی میری حالت ہے، لیکن بہرحال یہ میرے نفع کے لیے. حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے، اس میں کئی احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مقصد نہیں، کوئی بھی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ احتمال غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تم بھی کوئی محمل کام نہیں کرتے ہو، تم جیسا محمل آدمی بھی محمل کام نہیں کرتا، تو وہ حکیم مطلق کیسے محمل کام کرے گا جس میں کوئی نفع نہیں. فرمایا دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہو، اور حق تعالی شانہ انتفاع بالغیر سے پاک ہیں، وہ تو نفع پہنچاتے ہیں، کسی سے نفع حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا نفع پہنچے گا؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں تمہارا نفع ہو، اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ کچھ اللہ کا نفع ہو، کچھ تمہارا نفع ہو. یہ چوتھا احتمال باطل. تو صرف تیسرا احتمال رہ گیا، یعنی قطعی طور پر اس میں نفع ہے اور یقینی طور پر اس میں ہمارا نفع ہے. یہ بھی ممکن نہیں کہ اس میں نفع ہی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہو، تو متعین ہوا کہ اس میں ہمارا ہی نفع ہے، لیکن کبھی تو نفع ہمیں معلوم ہو جاتا ہے لیکن کبھی معلوم نہیں ہوتا. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طفل میر لذت بنے سے احتجام، طفل میر لذت بنے سے احتجام، مادر مشفق ازاں غم شاد کام. بچے کے پھوڑا نکل آیا تھا، دمبل نکل آیا تھا، جراح کے پاس لے گئی ماں، جراح نے اس کے نشتر لگایا، آپریشن کیا، بچہ تو ایسا تڑپ رہا ہے کہ اس کا تڑپا دیکھا نہیں جاتا، لیکن ماں بڑی خوش ہے کہ اللہ کا شکر ہے بچے کے پھوڑے کا علاج ہو گیا بر وقت، گندا مواد نکل گیا، اللہ تعالیٰ زخم کو چند دن میں شفا کا دعویٰ دیں گے. ہم لوگ اس نادان بچے کی طرح صرف نشتر سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ مادر مشفق سے زیادہ شفیق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارا کیا نفع. تو ایک تو یہ بات یقینی سمجھو، جو بھی پریشانی لاحق ہو، کوئی تنگی کوئی ترشی، ہمارے ایمان اور یقین کو متزلزل نہ کرے، ہمارا پکا یقین ہو کہ یہ چیز من جانب اللہ ہے اور ہمارے نفع کے لیے. دوسری یہ کہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، اکثر یہ ہماری کمائی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. کما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت، تو یہ بسبب اس کے ہے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہر بات پر پکڑتے نہیں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہر بات پر پکڑ شروع کر دیتے تو اس زمین پر ایک چوپایا بھی باقی نہ رہتا. بہت سی چیزوں سے تو چشم پوشی کر لیتے ہیں، مسامحہ کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑی سی گوش مالی کر دیتے ہیں تنبیہ کے لیے. تو دوسری بات یہ یقین رکھو کہ جو بھی پریشانی ہے یہ ہماری وجہ سے، ہماری شامت اعمال ہے. یہ بات یاد رہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندوں کے بارے میں نہیں، انبیاء اولیاء کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں. معصوم بچے ہیں، بیمار ہو گیا، بڑی تکلیف ہے، بہت پریشان ہے بچے، اب اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں، اس کی اور حکمتیں، جیسے کہ انبیاء اولیاء کو مبتلا کرنے کی اور حکمتیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں مبتلا ہوئے، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ جو بات فرمائی ہے یہ ہم لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہے کہ جو کچھ پہنچتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتا ہے، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو حضرات معصوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، محفوظ ہیں گناہوں سے، ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دوسری حکمت پر مبنی. تابعین میں ایک بزرگ ہیں، ابو العالیہ الریاحی، ابو العالیہ اکابر تابعین میں سے، 20 سال تک ان کی حالت ایسی رہی کہ چار پائی کاٹ دی گئی تھی اور اسی میں اجامت ہو رہی. ایک دن ان کا شاگرد عیادت کے لیے آیا اور آ کر کے رو پڑا، دیکھ کے رو پڑا. تمہیں لگے روتے کیوں ہو؟ کہیں گے حضور کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، میں جس دن سے اس تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں روزانہ رات کو اللہ کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عجیب و غریب خوبیوں کے صحابی ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، لم ينزل البصرۃ افضل من ابی بکر و عمران ابن حسین، بصرے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمران ابن حسین سے افضل کوئی آدمی نہیں اترا. سن 14 میں بصرہ آباد ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت صحابہ کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا. اس مٹی کو سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شرف قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور بہت سے صحابہ اس میں آ کر آباد ہوئے. ابن سعد نے طبقۃ کبریٰ میں 150 صحابہ کے نام دیے جنہوں نے بصرے میں نزول فرمایا. انہیں میں حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، یہ بھی بصری ہیں، بصرے میں آباد ہو گئے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بصری ہیں، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بھی بصری میں آباد ہو گئے تھے. ایک دن فرمان لگے اپنے ایک خاص دوست سے کہ راز کی بات بتاؤں، کہ جی فرمائیے. ان کے بدن میں ناسور تھا، علاج معالجہ تو کروایا لیکن یہ بند نہیں ہوتا تھا. کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ داغ لگوا لو، لوہا گرم کر کے داغ دیتے تھے، جلا دیتے تھے. یہ مانتے نہیں تھے، لیکن خیر دوستوں نے مشورہ دیا، مان لیا، لیکن ٹھیک نہیں ہوا. فرمایا کرتے کہ میری بے وقوفی کی بات ہے کہ میں نے دوزخیوں والی بات بھی کی، یعنی آپ سے مس کیا لیکن شفا پھیرنے کی قسمت ملتی. تو اپنے ساتھی سے، اپنے شاگرد سے کہنے لگے راز کی بات بتاؤں، کہ جی. فرمانے لگے یہ جب تک میں نے داغ نہیں لگایا تھا نا، روزانہ فرشتے آ کے مجھے سلام کر دیتے، فلم مکتوے تو ان قطع، جب میں نے یہ داغ لگا لیا اس دن سے ختم. شاگرد بھی بڑا سمجھ جاتا ہے، کہنے لگے حضرت دائیں جانب سے سر کی جانب سے سلام ہوتا تھا یا پاؤں کی جانب سے؟ فرمایا سر کی جانب سے ہوتا تھا، دائیں جانب فرشتہ تو نظر نہیں آتا لیکن سلام آ کے کہتا ہے. فرمایا وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضور اگر سر کی جانب سے ہوتا تھا نا، دائیں جانب سے ہوتا پھر دوبارہ ہونے لگے گا. چنانچہ انتقال سے پہلے دوبارہ شروع ہو گیا، اور اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ ہاں شروع ہو گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وغیرہ تھے اور جامع القرآن ہیں، ان کے مناقب میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کے کہنے لگے کہ زید تم جوان آدمی ہو، ابھی نوجوان تھے بالکل، یہ یہودیوں کے خطوط میرے پاس آتے ہیں، اب ہم ان کی زبان جانتے نہیں، تو کسی کو بلوا کے پڑھانا پڑتا ہے، تم ان کی زبان سیکھ لو. میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے 6 مہینے میں نے سورانی زبان سیکھ لی، بولنے بھی لگا اور پڑھنے بھی لگا، پوری زبان 6 مہینے میں. ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی فضیلت سنی کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ سیئات کا کفارہ فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ بیماری بخار وغیرہ یہ بدن کی زکات ہے. جیسے مال میں زکات واجب ہوتی ہے اور زکات ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی بیماری بھی بدن کی زکات ہے. میں کبھی اللہ سے مانگو نہیں، مانگنے نہیں چاہیے، یہ دوسرا مسئلہ اپنی جگہ، مانگ کے نہیں لینی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بیمار کر دے. تو آحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی فضیلت سنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بخار ہو جائے لیکن اتنا بخار نہ ہو کہ مجھے کاروبار سے روکے. تمام زندگی کے مشاغل اور تمام ضرورتیں میں پوری کرتا رہوں لیکن بخار بھی رہے، تاکہ بیماری کی فضیلت بھی حاصل ہو. اسی لمحہ بخار ہو گیا اور مر کر کے اترا، پوری زندگی بخار رہا. تو عرض کر رہا تھا کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ہماری تکالیف میں بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ اکثر ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور نہیں تو کم سے کم گناہ کا کفارہ ہی ہو جاتا. اور وہ حکمتیں اگر ہم پر ظاہر کر دی جائیں تو ہم تمنا کرنے لگیں ان تکالیف کی، ان بیماریوں کی تمنا کرنے لگیں ہم لوگ. چنانچہ تمنا کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اہل مصائب کو ان کے اجر دیے جائیں گے تو اہل عافیت جو مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ اجر ہمیں مل جاتا، چاہے دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، اس سے زیادہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے کسی کا بدن کینچی سے کاٹا جائے. لیکن اہل بلا، اہل مصیبت کے اجر کو دیکھ کر اہل عافیت تمنا کریں گے کہ اے کاش یہ اجر ہمیں مل جاتا، چاہے ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیا جائے. اسی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کھل جائے ہم پر اللہ تعالی کی حکمتیں تو ہم لوگ اس کی تمنا کیا کریں. اور تیسری بات یہ کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی صدمہ پیش آئے، رجوع اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اللہ مرحبا فرمایا کرتے کہ یہ ہمیں مقام عبدیت پر لانے کے لیے، یہ جتنی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں مقام عبدیت پر لانے کے لیے. اب بندہ پلا، اب بندگی کے مقام پر آیا، اللہ کے سامنے ناک رگڑ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہا ہے. اسی کو بندہ کہتے ہیں، بندگی اسی کا نام ہے، اپنی بے بسی کا اور اپنی بے کسی کا مشاہدہ ہونے لگے کہ میرے جیسا کوئی بے بس نہیں، کوئی بے کس نہیں، کوئی بے سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں میرے لیے اللہ کی ذات کے سوا، اور کوئی میرا حامی و مددگار نہیں اللہ کی ذات کے سوا. مرنے کے بعد جب قبر میں ہوں گے تو کوئی ہوگا سہارا، کوئی ڈاکٹر حکیم، کوئی عزیز و قریب، کوئی دوست احباب، کوئی بیوی بچے، کون ہوگا؟ ایک اللہ کا سہارا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں دعائیں بلند آواز سے پڑھی. کبھی کبھی ایسا کر لیتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دعائیں پڑھی جاتی، تعلیم بھی کچھ دینے کی. تو اس نے بڑی لمبی دعائیں پڑھی اور اس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ اللہم ان عبدک فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک، یا اللہ تیرا بندہ فلاں ابن فلاں اب تیرے سپرد ہو گیا ہے اور تیری پناہ میں آ گیا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ بالی وارث نہیں رہا. صحابی فرماتے ہیں کہ ایسی نفیس دعائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں ہوتا اس مسجد کی جگہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر ایسی پڑتے. سارے سارے ٹوٹ گئے، ایک سارا باقی رہ گیا. بھائی دنیا میں تمہاری یہ حالت ہو جائے تو سہے سہادت سہے قسط، سبحان اللہ، تمہیں اس کا مشاہدہ ہونے لگے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ایک ذات عالی کی سوا کوئی سہارا نہیں ہے، صرف اسی کا سہارا ہے، اسی کے قبضے میں ہے، تو بڑی سعادت کی بات. یہ مقام عبیت، حضرت پیران پیر کے رحمہ اللہ تعالی مواعظ کا مجموعہ ہے فتح ربانی، فیوز یزدانی. اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنی ذات پر سہارے، بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتا، دوست احباب کو بھی نہیں بتاتا، لیکن جب یہ تکلیف اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیوی بچوں کو بتاتا ہے، دوست احباب کا سہارا لیتا ہے، اسباب و وسائل تلاش کرتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی قدرت ہے، جہاں جہاں تک اس کی پہنچ ہے. کیا نام ہے بھائی، جو بڑے لوگ ہیں وہ تو امریکہ یورپ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ڈاکٹر طاہر افضل تک پہنچ جاتے ہیں بیماری کا علاج کروانے کے لیے. غرض ہے کہ جہاں تک کسی کا بس چلتا ہے اپنی طاقت کے مطابق سہارے تلاش کرتا ہے، اور جب یہ بھی نہیں چلتا، وہ سہارے بھی کام نہیں دیتے، تو پھر بندہ رجوع اللہ کرتا ہے کہ یا اللہ اب تو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی بگڑی بنانے والے ہیں. گڑگڑاتا ہے، بلبلاتا ہے اللہ کے سامنے. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ ظاہر حال میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی نہیں سنتا، یعنی پوری نہیں کرتا. مدت ہوئی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے لیکن نہیں ملتی تھی. فرماتے ہیں اب یہ مقام عبدیت پر آیا، اب اس کو اس کا اپنا بندہ معلوم ہونا معلوم ہو گیا. ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پوری کر دیں بظاہر، تو شیطان پھر ہمیں گمراہ کرے گا کہ بڑا تعلق ہے، اللہ میاں کا چھوٹا بھائی ہے تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، کیا تیرا کیا استحقاق تھا. ہم لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اگر ہماری ساری دعائیں منظور ہونے لگیں بظاہر. دعا بظاہر اس لیے کہتا ہوں کہ دعا ہر ایک منظور ہوتی ہے، کوئی دعا ایسی نہیں جو منظور نہ ہوتی ہے، لیکن جس کو ہم منظور ہونا سمجھتے ہیں، ہمارے خیال کے مطابق اگر منظور ہو جائے تو ہم اس میں مبتلا ہو جائیں، کبر میں، حجب میں ہلاک ہو جائیں، دوسری طرف سے ہلاک ہو جائیں. ایک بزرگ کا قول پڑا، مجھے بڑا پسند آیا، کہ بعض دفعہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز سے اس لیے محروم کر دیتے ہیں کہ اگر یہ پڑھتا رہا تو اس کے دل میں حجب پیدا ہو جائے گا کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، کبھی الحمدللہ تہجد قضا نہیں ہوئی، پوری صفائی ہوئی نہیں ہے قلب کی، تہجد پڑھتے پڑھتے اسلام میں مبتلا ہو گیا کہ میں شاید خدا تعالیٰ سے کوئی قریبی رشتہ رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عجب سے بچانے کے لیے اس کے زام کو توڑ دیتے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ رحمت ہے. عجائب بات. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، ایک حق یہ ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، گڑ گڑاؤ، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ کے ساتھ اس بات کی رعایت رکھو کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، دے دیں ان کی عنایت ہے، نہ دیں تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا حق بندے کوئی اللہ تعالیٰ پر فضل ہی فضل ہے، عنایت ہی عنایت ہے، دے تو عنایت ہے، نہ دے تو کوئی شکایت نہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو حسن ظن رکھو اللہ تعالیٰ سے، اچھا گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے. اگر 100 سال بھی تمہیں مانگتے ہوئے گزر گئے اور نہیں ملی، تب بھی تمہارے یقین میں فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور فرما رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، جب بھی مانگو گے دو دیں گے. لیکن کبھی ظاہر میں ہمارے سامنے بھی وہ چیز آ جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ چھپا کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ رکھتے ہیں بندے کے لیے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ جو مانگا تھا وہی مل جائے، ایک صورت یہ ہے کہ اس سے اچھی چیز عطا فرما دیں، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بلا ٹال دیں. اس دعا کی برکت مانگ رہا تھا یہ، لیکن اس دعا کی برکت سے کوئی بلا ٹال دی. اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ بندہ محتاج ہے، اپنی ہم آنکھوں سے دنیا میں مانگتا ہے جبکہ اس کو ضرورت ہے وہاں کی، تو بچا کر کے تمہارے لیے رکھ دیتے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جب لوگوں کو ان کی دعاؤں کے نتیجے ملیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دعا دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. بس اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کریں، اور خاص طور پر جوں جوں عمر ڈھلتی جائے اور موت کا وقت قریب آتا جائے اور اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آتا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما دیں گے، انشاءاللہ ہماری بخشش فرما دیں گے. اللہ سے مدگمانی نہ کرو. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حسن ظن پیدا ہوتا ہے طاعات و عبادات سے، جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو گے اس سے حسن ظن پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، حسن ظن پیدا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. نعوذ باللہ سے. دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم اہل جنت کو اہل دوزخ سے الگ کر کے پہچان سکتے ہو، اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکتے ہو. ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے پہچانے، ہر کسی کے ماتھے پر تو جنت ہی لکھا ہوا نہیں ہے، نہ جہنم ہی لکھا ہوا. قرب قیامت میں جب دعوت لفظ نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، ایک انگشتری ہوگی. لاٹھی کے ذریعے سے مومن کی پیشانی پر نشان لگا دے گا ایسا، اور انگشتری کے ذریعے سے کافر کی پیشانی پر. چنانچہ دونوں کا ایمان اور کفر بالکل کھل جائے. یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد نہ مومن کے کافر ہونے کی گنجائش، نہ کافر کے مومن بننے کی گنجائش، کیونکہ سورج پیچھے سے مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا اسی دن. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازار میں سودا خرید رہے ہوں گے تو کافر اور مومن کو الگ الگ لوگ پہچانے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے. جیسے کہ مسلمان اور ہندو کو لوگ الگ الگ پہچانتے ہیں تو اس وقت تو ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے, لیکن اب تو کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا بھائی نیک ہے یا بد ہے, جنتی ہے جہنمی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی تعریف اور بری تعریف کے ذریعے سے پہچان لو گے. اچھی تعریف یعنی کسی کو عام لوگ اچھا سمجھتے ہیں, اچھا آدمی ہے انشاءاللہ, اچھا ہی آدمی ہے, یہ اللہ کے نزدیک بھی انشاءاللہ اچھا ہی آدمی ہے. اور کسی شخص کے بارے میں بے ساختہ نکلتا ہے لوگوں کے منہ سے کہ برا آدمی ہے, اچھا آدمی نہیں, معلوم ہوا کہ اچھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو. دوسرا جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وجبت ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا پہلا جنازہ گزرا تھا تو تم لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی کہ بہت اچھا آدمی تھا, میں نے کہا واجب ہو گئی یعنی جنت واجب ہو گئی اس شخص کے لیے. اور دوسرا جنازہ گزرا تو تم لوگوں کی زبان سے دوسرے قسم کے الفاظ نکلے کہ یہ اچھا آدمی نہیں, تو میں نے کہا وجبت واجب ہو گئی یعنی جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم اللہ کے گواہ ہو زمین, جیسی شہادت دو گے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. اللہ کے گواہ. حضرت حکیم محمد ارشاد فرماتے تھے کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ جن کو اس آدمی سے غرض ہے وہ تو تعریف ہی کریں گے چاہے برا ہی ہو کیونکہ مطلب ہے اس سے, اور ایک وہ ہیں جن کو دشمنی ہے کسی وجہ سے وہ برائی ہی کریں گے چاہے اچھا ہو. حضرت فرماتے کہ نہ ان کا قول معتبر ہے نہ ان کا قول معتبر ہے, معتبر ہے ان لوگوں کا قول جن کی نہ تو اس سے کوئی غرض وابستہ تھی اور نہ اس سے کوئی دشمنی تھی, بلکہ یوں کہیے آج کی زبان میں غیر جانبدار قسم کے آدمی تھے. عام طور پر غیر جانبدار لوگ جس شخص کے بارے میں خصوصاً اس کے مرنے کے بعد یہ کہیں کہ اچھا آدمی تھا, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے, اور جس بارے میں لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلے کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا, یا یہ کہتے ہوئے کہ اچھا آدمی تھا زبان لڑ بھڑائے, تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ اچھا آدمی تھا. حدیث شریف میں فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کو ذکر کیا کرو, کوشش کرو خوبیوں کو ذکر کرنے کی. الحمدللہ مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھی تو میں نے اپنے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ تمام مردوں کے بارے میں ہے کیا, تمام مردوں کے بارے میں ہے کیا کہ اپنے مردوں کو اچھائی کے ساتھ ذکر کیا کرو, بچپن کا سوال تھا بچپنے کا. حضرت نے فوراً فرمایا کہ غالباً مطالعہ نہیں کر کے آئے وہ آج, کیونکہ اس کے بعد متصل باب تھا باب و شرار الموتا، برے مردوں کا ذکر. اگر بعد کا لفظ میں نے دیکھ لیا ہوتا تو پھر مجھے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. جن مردوں کی برائی مشہور ہے یا برائی کے ساتھ ان کی شہرت ہے وہ مراد نہیں ہے. کافر، فاجر، بدکار، ڈاکو، لچے، اٹیرے، اس قسم کے ان کی بات نہیں. عام مسلمان آدمی ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو، ان کی خوبیوں کو ذکر کیا کرو، اگر کوئی کمزوری ان کی تمہاری نظر میں آئے تو اس کا بھی تذکرہ کرو. سبحانک اللہ.